Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζήσει όλη. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων ελίων. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μη μου μιλάς για ουρανούς. Για θείο περιβολή. Και βεβαίως κάθε χρόνο υπάρχει το γνωστό ερώτημα, το θέτουν πάντα οι ίδιοι, γνωστοί όχι άγνωστοι, αν είναι ζωντανό το Πολυτεχνείο. Και η απάντηση επίσης κλασική, το Πολυτεχνείο είναι ολοζώντανο. Ολοζώντανο σε ολοζώντανα μυαλά και σε ολοζώντανες καρδιές. Σε νεκρές καρδιές όχι, όντως δεν έχει να πει τίποτα το Πολυτεχνείο, δεν έχει να πει τίποτα η πορεία. Δεν έχει να πει τίποτα το σύνθημα έξω ή είπα έξω τον Άτο που ήταν γραμμένο στις κολόνες. Δεν έχουν να πούν τίποτα εικόνες σε αυτές τις ψόφιες καρδιές, τα ψόφια νεκρά μυαλά. Όλα αυτά όντως δεν έχουν να πούνε τίποτα. Και μεταξύ μας δεν είναι και ψόφιες οι καρδιές αυτές ούτε αυτά τα μυαλά. Απλά είναι στρατευμένα στους Αμερικανούς, σε ό,τι πρεσβεύουν αυτοί. Είναι στρατευμένα σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που οι λαοί πάντα με πολυτεχνία θα διεκδικούν. Γιατί αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Ποτέ. Πάντα με διάφορους τρόπους, είτε είναι πολυτεχνείο, είτε είναι βουνό, είτε είναι αντάρτικο, είτε είναι εξέγερση, είτε είναι διαδήλωση, είτε είναι αίτημα, διαμαρτυρία, πάντα η ανθρωπότητα έτσι θα προχωράει και πάντα θα έχει απέναντι όλους αυτούς με τα νεκρά μυαλά και τις νεκρές καρδιές που δεν θα μπορούν να καταλάβουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά, αλλά θα λένε και θα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν και θα τα κατηγορούν όλα αυτά ως γραφικά, μονότονα και κυρίως ξεπερασμένα. Τέτοιες ώρες, πριν 44 χρόνια, από το κρατικό ραδιόφωνο ακούγονταν η εξής ανακοίνωση. Προκήρυξης υπαριθμών 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 798 του 1970 περί καταστάσεως πολιορκίας, τεθέντος εις εφαρμογήν δια του υπαριθμών 411 από 17 Νοεμβρίου 1973 προεδρικού διατάγματος, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απαγορεύομεν. Πρώτον, τα συνυπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόμων. Δεύτερον, τα σε κλειστό χώρο συγκεντρώσεις πλην των δημοσίων θεαμάτων. Τρίτον, τα ποδοσφαιρικά σε γέννη συναντήσεις. Τέταρτον, την καθιοντίποτε τρόπον άσκησης αντεθνικής προπαγάνδας, ως και την ανακοίνωση ή δημοσίευση καθιοντίποτε τρόπον πληροφοριών, δυναμένων αφαίρωσιν ανησυχίαν ή φόβων στους πολίτες και να διαταράξωση την δημοσίαν τάξην οπωσδήποτε. Πέμπτον, την οπλοφορίαν και την κατοχήν υπό ιδιωτών όπλων παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, παντός είδους πυροτεχνημάτων. Οι παραβάτες της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικείων και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιορκίας νόμου. Εν Αθήνη, στη 17η Νοεμβρίου 1973, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Δημήτριος Ζαγοριανάκος. Μη μου μιλάς για τα παιδιά που ψάχνουνε στους δρόμους. Δεν περνάει ο φασισμός, δεν περνάει ο φασισμός, δεν περνάει ο φασισμός. Σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους. Έξω οι Αμερικάνοι, έξω οι Αμερικάνοι. Σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους. Ελλάς, Ελλήνων, φυλακισμένων. Ελλάς, Ελλήνων, φυλακισμένων. Αυτό μπορεί να γίνει και πνιγμένων. Στο τέλος, το φυλακισμένο είναι διαρκές. Ας προσθέσουμε και το πνιγμένο, γιατί και σήμερα οι εικόνες που έρχονται προστίθενται και στις τραγικές εικόνες των προηγούμενων ημερών. Το κυρίαρχο σύνθημα το 73, αλλά και από τότε κάθε χρονιά είναι το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αδικαίο το σύνθημα και στις τρεις του λέξεις. Να σταθούμε στις δύο λέξεις, το ψωμί και την ελευθερία, νομίζω τίθεται με πολύ ιδιότυπο τρόπο από τα δύο τηλεφωνήματα εισάριθμων ακροατών που έχουμε δεχτεί εδώ στην εκπομπή.

όπως όλοι ξέραμε. Βέβαια, τότε δεν είχε τολμήσει ο Παπαδόπουλος να αποκαλέσει τον τότε Αμερικανό πρόεδρο διαβολικά καλό. Το πίστευε, είμαι σίγουρος, και κάτι παραπάνω από όλο αυτό θα πίστευε, αλλά δεν είχε έρθει η δημοκρατία, δεν είχε έρθει και η αριστερά για να αποκαλεί το μακελάρι των λαών. Όχι ότι οι άλλοι ηγέτες δεν είναι τέτοιοι, αλλά αυτό είναι ο νούμερο ένα, πρώτο στη λίστα. Χρόνια τώρα, τηρεί την παράδοση. Είναι ο Μακελάρης ο διαβολικά καλός, όπως ο Αλέξη Τσίπρας αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και έπρεπε να περάσουν δεκαετίες να έρθει αριστερά στα πράγματα και να βγει αριστερός υπουργός οικονομικών, όπως θα ακούσουμε τώρα, να μας πει ευχάριστη είδηση. Καμάρωνε στη Βουλή και ποια ακριβώς είναι αυτή η ευχάριστη είδηση. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση. Ότι σήμερα είχαμε συνάντηση με το Προεδρείο του Δουσού των συμβολιογράφων Αθήνας Πειραιά. Ήταν εκεί και ο κύριος Κοντονής, ήταν εκεί και ο κύριος Τόσκας. Κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση. Έχουμε μια άλλη, μια κοινή ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπράβο! Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση που μας είπε ο αριστερός, είναι και επικεφαλής των 53, υπουργός οικονομικών, ότι τελικά τα βρήκαν με τους συμβολιογράφους και θα έχουμε πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. Ξέρετε όλοι, καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό και νομίζω, δεν ξέρω αν νιώθει τα μηχανία μπροστά στην φράση αυτή του κύριου Τσακαλώτου, ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο, το ζητούσαν επίμονα οι δανειστές. Ψιλοέβρισκαν μια αντίσταση από τους συμβολιογράφους και από την αριστερή κυβέρνηση. Τελικά, όπως όλες οι αντιστάσεις της αριστερής κυβέρνησης, ξαφανίστηκε και αυτή, κράτησε όσο πρέπει για να γράψει στους χαχόλους ακόμη που πιστεύουν σε αυτά. Και τελικά έγινε σύμπλευση, σύμπνοια, ίδια γραμμή με τους δανειστές 44 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Επειδή πολλοί θα πατήσουν σε αυτό, φαντάζομαι θα έχουν βγει και τα σχετικά μηνύματα από την ηγεσία του κόμματος, την κυβέρνηση, τους υπουργούς, είδα και αναρτήσεις, κατασυγκινημένοι όλοι, πατάνε στο τότε, χωρίς να βλέπουν τι ακριβώς κάνουν οι ίδιοι τώρα, γιατί δένονται όλα αυτά μοναδικά. Στο τώρα είναι και τα όσα εικόνες που μας έρχονται από τη Δυτική Αττική και από, από τα προάστια του Πειραιά, πριν λίγο και Ρατσίνη Πέραμα, αλλά να μείνουμε στη Δυτική Αττική, επειδή ήταν ένα έγκλημα το οποίο φαινόταν ότι θα συμβεί, το είχαν προβλέψει όλοι, το έβλεπαν, το μελετούσαν και οι καθηγητές, ήταν παράδειγμα προς αποφυγή και αποδεικνύει και αυτό την πολιτεία που φτιάχτηκε, το κράτος, την κοινωνία που χτίσαμε από τον εμφύλιο και μετά, το περίφημο μετεμφυλιακό κράτος, το κράτος της δεξιάς, με ό,τι αυτό σημαίνει, πώς ακριβώς έφτιαχνε τα πράγματα, αρπακόλα, αρπαχτή, προχειρότητα, καμία αισθητική, καμία λειτουργικότητα, κανένα ενδιαφέρον για την κοινωνία, για το σύνολο, μίζες, ρεμούλες, όλα αυτά τα οποία τα έχουν παραλάβει και ετούτοι, είναι η αλήθεια, χωρίς να μπορούν, χωρίς να θέλουν, δεν ξέρω τι από τα δύο, να κάνουν κάτι για να τα αλλάξουν, γιατί όλα αυτά δεν αλλάζουν ούτε με δηλώσεις, ούτε με όρκους στους κορισχάδες, ούτε με επιθυμίες, προσευχές και ευχές. Και ούτε βεβαίως οι φράσεις μανία της φύσης, κλιματική αλλαγή, ο άνθρωπος και τι κακό μπορεί να κάνει στο περιβάλλον, μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Όλα αυτά συμβαίνουν, τις εικόνες τις βλέπουν, τις βλέπουμε, υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι και έχει μείνει η έκκληση μιας θείας, ενός αγνοούμενου, που βγήκε σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. Νομίζω η φωνή, η ένταση, η χρειά περιγράφει όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Τι ηλικία είναι έχει? Γιάννης Ρούμελης του Κωνσταντίνου, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Ηλικίας? Κάνουμε έκκληση. Είναι 38 χρονών, οδηγός του φορτηγού, ενός επικαθήμενου του οποίου σήμερα είναι κάτω τα λασπόνερα, μπορεί να είναι και δύο τα φορτηγά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια εκ των δύο είναι. Αγνοείται από τις 6 ώρα το παιδί. Δεν αναφέρονται τα ονόματα, κύριε Παπαδάκη. Δεν ψάχνουμε για ένα σκυλί. Έλεος για όνομα του Θεού να αναφερθούν τα ονόματα των αγνοωμένων. Να ξέρουμε τι ψάχνουμε. Και τα σκυλιά έχουν ονόματα, κύριε Παπαδάκη. Ψάχνουμε για ένα παιδί 38 χρονών που πάλευε με μόχθο το μεροκάματό του. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θέλει αυτή τη στιγμή. Να βρούμε τουλάχιστον ακόμα και το σώμα του. Θρυνούμε. Είναι η οικογένειά του άρρωστη, η μητέρα του και ο πατέρας του, κύριε Παπαδάκη. Όλη μας η οικογένεια είναι στο πόδι με αρρώστους. Θα χάσουμε κι άλλους ανθρώπους. Κυρία Ρούμελη. Θα σε κλιπαρούμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, αν συνάδελφος είδε τελευταία στιγμή κάποιος φορτηγατζής, κάπου το φορτηγό, είτε το παιδί, μήπως είναι κάπου χτυπημένο. Ελληνική Πολιτεία 2017. Αυτά συμβαίνουν στα μέσα ενημέρωσης. Είναι λέξεις από μια φωνή. η θεία ενός από τους αγνοούμενους και κρύβουν κάτω από αυτές τις λέξεις, κρύβονται οι παθογένειες τεράστιες, επαναλαμβανόμενες, και αυτό είναι το χειρότερο, ανεχόμενες από όλους μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, μην πω και εγκεκριμένες από πάρα πολλούς, γιατί η ψήφος έχει και μεγάλη δόση ενοχής και γνώσης, όχι άγνοιας, γνώσης πολλών πραγμάτων. Κάπως έτσι έβγαιναν τα Πασόκ παλιά και τα Πασόκ σήμερα. Κάπως έτσι βγαίναν οι Νέες Δημοκρατίες για να φέρουν το διαφορετικό και να πατάξουν τα αρνητικά και τις παθογένειες και το παλιό γενικότερα, κάνοντας οι ίδιοι τα χειρότερα. Ίσως πολλοί από αυτούς που χάραξαν τους δρόμους πάνω στα ρέματα να ήταν σε εκείνο το περίφημο πάρτι που ήταν στο Ρετυρέ, ακριβώς απέναντι από την Μπουμπουλίνα. Στην Μπουμπουλίνα, στην οδό Μπουμπουλίνα, τότε ήταν η ασφάλεια. Στην Ταράτσα χτυπούσαν τον Αντρέα, αλλά όχι μόνο τον Αντρέα, και άλλους αγωνιστές της εποχής. Και από απέναντι ακριβώς γίνονταν σε μια πολυκατοικία το πάρτι, όπως πολύ ωραία θυμάται και περιγράφει ο Μίκης Θοδωράκης. Θυμάμαι μια μέρα που κάναμε πάρτι στην πλαϊνή πολυκατοικία και ακούγανε φασαρίες, γέλια κλπ. Και μουσική χορού. Χορεύανε στην Ταράτσα. Και εκεί που φορεύανε κλπ. Άρχισε το πάρτι το δικό μας από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτή αμέσως οι νέοι, γιατί τους έκανε τίποτα, δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω ρε παιδί μου, καλό σημαίνει, ακούνε κι αυτοί, να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, απέναντι. Μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Απολύτως. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 2.11.208.200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε και τα επαιτειακά και τα άλλα. Άλλωστε τα επαιτειακά είναι κάθε μέρα, δεν είναι μόνο σήμερα. Ωραίες αφορμές είναι όλα αυτά. Έχουμε και μηνύματα με άλλο τρόπο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real. Αφήνουμε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Η Χούντα ξεκίνησε το 67, 21 Απριλίου του 1967. Έπεσε τον Ιούλιο του 1974. Με αφορμή το Πολυτεχνείο έγινε μια εσωτερική αλλαγή, πάντα με την μαεστρία και τη διεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, λάθος, των διαβολικά καλών Ηνωμένων Πολιτειών. 44 χρόνια μετά θα το μαθαίναμε. Αυτό ένα μίνι χρονικό από την αρχή ως το τέλος μέχρι την καταστροφή της Κύπρου ακολουθεί τώρα. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Ασθενήν έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Το μεσημέρι που πάνε στο γραφείο, μέτρα τους τύπους στο αίμα μετρό. Τι μετρεκτάρι με κλειστή στο σφαγείο, σήμερα σήμερα. Ήταν μια πόρτα παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την Ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεντάκη. Το είδαμε που τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην Ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Λοιπόν το βράδυ την Ταράτσα τον Ανδρέα. Μετρά τους τύπους στο πόντο μετρό. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και του χτυπούσα. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, χτυπούσε κι αυτός. Βράδυ στην Τάτσα τον Ανδρέα. Μετρά τους τύπους στο πόντο μετρό. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός. Η ξένη πια τα βρήκε αδελφωμένα. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να προβολήσετε τα αδέλφια σας, να έχει πει ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουν στην ευκαιρία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο. Αφού πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη, άνευ προειδοποιήσεως, Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας αγίρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμο αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφό μου και τους δύο συζύγους των αδερφάδων μου. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Μνημόνιο ή τάγκς. Ωραίο δίλημα και νομίζω έχει δοθεί η απάντηση. Εννοείται μνημόνιο αφού βγαίνουμε του χρόνου. Το θέμα είναι τι ερώτημα θα τεθεί του χρόνου που δεν θα έχουμε μνημόνιο σύμφωνα με το αφήγημα, παραμύθι καλύτερα, της αριστεράς. Δεν θα έχουμε μνημόνιο, άρα τάγκς ή τι. Θα βρούμε όμως μέχρι του χρόνου για να συμπληρώσουμε το δίλημα. Ακολουθεί αλφα μέρος του λαού. Θέλω τη βοήθειά σου. Μάρτιν. Εσύ που είσαι τόσο καιρό και ακούς τόσο καιρό κόσμο, πιστεύω έχεις αποκτήσει και γνώσεις ψυχολογίας. Κυρίως. Θέλω να μου κάνεις μια διάγνωση. Έχω τον πατέρα μου κατακρεωμένο, παλιός ελεύθερος επαγγελματίας, χρωστάει εδώ, χρωστάει παραπέρα, φαλήρισε, περιμένει να βγει στη σύνταξη. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Τον πηγαίνω εγώ κάνα πιάτο φαΐ, τον παίρνω κάνα πακέτο τσιγάρα. Και τι έκανε ρε φίλο τύπος. Τι έκανε. Με παίρνει τηλέφωνο Σάββατο μεσημέρι και τι μου λέει. Τι σου λέει. Θέλω να μου δώσεις 3 ευρώ να πάω να ψηφίσω στο Πασόκ. Πάρτα. Μετάνιωσε όσα χρήματα του έχεις δώσει να βοηθήσεις. Δεν μετανιώνεις ρε φίλε. Από την άλλη μπορώ να πω εντάξει, είναι και ελαφρώς συγκινητικό. Κύριο, το ότι πάει για τη Φόφη μετά από τόσα χρόνια, μετά από τα τόσα δεινά, σου λέω δεν έχει φράγκο ρε φίλε. Για τη Φόφη πήγε. Για τη Φόφη πήγε, γιατί πήγε. Παλιο Πασόκος είναι. Τέλειος. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω σου πω την αλήθεια, γιατί είναι συγκινητικό. Τέτοια δεν γίνονται κάθε μέρα. Έχει συλλεκτικό δείγμα στο σπίτι σου μέσα. Αξιοποίησέ το να. Κάντε ένα προστατευόμενο. Τη UNESCO, κάτι. Διαβάζω εδώ πάλι βιβλικές καταστροφές, πάλι αυτά. Ρε, αυτό το παραμύθι δεν το έχουν βαρεθεί καθόλου. Ό,τι γίνεται πάντα βιβλική καταστροφή, ποτέ δεν φταίει κανένας, ποτέ δεν. Δημοσιογράφοι τώρα, ξέρεις τι να πούνε, τα βασικά, τα σος. Βγάζουν το βιβλιαράκι με τα σος. Α, με τις στάνταρ ατάκες. Τώρα ποιος φταίει για αυτά είναι άλλο θέμα, αργότερα. Έλα, μωρή Λουκριτία, στι διαφημίσει σου έχω πει να το σηκώνει. Καταρχήν, σε θαύμασα τη τηλεόραση τη Ελληνοφρένεια. Ενώ δεν σε γουσταρά, τώρα αρχίζει και βελτιώνεσαι πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλό. Δεύτερον, καντέμια θε μαρκά του ανθρώπου στη μάντρα τότε με εκείνον εκεί τον κακομίρι με τα νερά πνιγήκανε. Α, τα νερά στη μαγούλα, ναι. Πάρε χρόνια όμω, δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου. Ό,τι έγινε. Αυτό δεν είναι σπάσαν τα νερά στη μαγούλα. Αυτό είναι δεν έμεινε νερό για νερό. Να μην βγει έξω. Αυτό που φοβάμαι, ξέρει ποιο είναι. Ότι το μέρισμα βλέπω να το χάνουμε. Θα πάει για αντιπλημμυρικά. Θέλουν να γιάσουν και δεν τους αφήνουν. Ποιος ξέρει τι προβοκάτσια του δεξιών είναι αυτή. Θέλεις να είσαι αριστερός και να μην σε αφήνουν. Άσε με. Πόσο θα κρατήσει αυτό το παραμύθι να πούμε με τα δημόσιο αυτά τα μαλακιστήρια που θα βγαίνουν με σπαρακτικό ύφος να μου και θα εξυμνούνε, μάλλον θα εξηγούνε ή θα προσπαθούν να εκδικήσουν το φαινόμενο και πώς έγινε και η κάθε λογής ανεύθυνο ανεύθυνη μέχρι την επόμενη τραγωδία που θα είναι προφανώς τώρα χειμώνας έρχεται, κάνα μαγκαλάκι, θα πεθάνουν τίποτα ανθρώποι από τις αναθυμιάς επειδή το πετρέλαιο είναι ακριβό. Όπως γίνεται συνήθως. Θα απαγορεύσουν τις γουρούνιες που είναι επικίνδυνα. Αν είδα και την πορεία, έπεσε πάνω στην πορεία. Ναι, μαλακι, είναι χαλασμένο το γουρουνάκι μου, δεν πήγα να πούμε. Αλλά τα παιδιά αυτά, ξέρεις, τα ξέρουν, είναι αυτά που βγαίνουν με βόλτες πάνω στα βουνά. Εσύ δεν ήρθες όμως καθήκη, ε. Εκείνη την ώρα πήγαινα να συναντήσω τη Γεροβασίλη, να σου πω την αλήθεια. Είσαι απίστευτος, το είδα, καθήκη, το είδα. Πιλάκια στα κολομέρια. Νομίζω ότι η εκπομπή αυτή, όπως την έκανα και όπως την κάνω όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να σταματήσει. Oh. Ο λόγος είναι ότι θέλω να αποδείξω σε όλους τους καλοπροαίρετους ότι όλη αυτή η επίθεση που δέχομαι το τελευταίο διάστημα για το γυλαίκο, επαφορμής του γυλαίκου, πιο πριν ήταν για το ζερβουδάκι, πιο πριν ήταν για το αλφα βιβλίο, πιο πριν ήταν γιατί φώναζα και ούτω καθεξής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οργανωμένη προσπάθεια των πολιτικών μου αντιπάλων, όπου δυστυχώς διάφοροι τσιμπάνε, γιατί είναι εύκολο να τσιμπήσουν εάν κάτι ξεφύγει λίγο από τα συνηθισμένα, πράγματι αυτό, αυτή την ευθύνη να τη λάβω, και στρέφονται εναντίον μου προσπαθώντας να με βλάψουν ως πολιτικό πρόσωπο και βεβαίως να βλάψουν και την παράταξη που εκπροσωπώ. Αυτά ξαφνικά χτες. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση. Σταματάει τις τηλεπωλήσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ακούσατε, γιατί τον έφαγε τον Ανογυλέκο και όλο αυτό το που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Τι θα χάσουμε τώρα επειδή δεν θα κάνει αυτές τις εκπομπές ο Άδωνης Γεωργιάδης? Νομίζω ότι η εκπομπή αυτή, όπως την έκανα και όπως την κάνω όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να σταματήσω. Μη φεύγεις, μη, με πόνο σου φωνάζω. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, θα προλαμβάνουν όλοι τα δικά μου τα βιβλία. Σαν ναυαγός στο κύμα σ' αγκαλιάζω. Εσένα χάνομαι. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε! Δεν μπορώ. Το τέλος μου είναι εδώ. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Θέλω το πακέτο με τους αρχαίους Έλληνες γραφείς. Χαμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πήρα φωτιά οι γραμμές. Μπράβο σας! Μη χωρίς εσένα χάνομαι. Με ένα απλό τηλεφώνημα το αισθάνομαι, δεν μπορώ. Με 50 ευρώ το τέλος μου είναι εδώ. Άισιχτήρ, έγινε και υπουργός, έγινε και μεγαθαλέκτος, πάω σπίτι μου. Δεν είναι μόνο χτύπημα του εμπορίου, μην το δείτε έτσι. Είναι μια σαφέστατη πολιτική δίωξη. Να το δούμε ως τέτοιο. Άρα, πολιτικός διωκόμενος, μπορεί και κρατούμενος αύριο μεθαύριο, και αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λαός μέρος μου. Έλα ρε Αποστόλη, πού είσαι, μνημόνια για πάντα, πού είσαι ρε. Έτσι κι αλλιώς θα είναι για πάντα, το πεις δεν το πεις. Κάνω πρεμιέρα στην εκπομπή, έπρεπε να βάζεις σε εμβατήρια, τι λες τώρα. Ναι, μας έλειψες. Καλά, ότι έλειψες την Ελληνοφρένεια είναι το μόνο σίγουρο. Ζητάει ο κόσμος. Τι έγινε, βλέπω κεντροαριστερά, φόφιδες, από εδώ, από εκεί ξεπετάγονται. Έλα Αλέκο, τι μας μοιράζεις, μερίσματα κι αυτά. Έλειψα και ο κακός χαμός στο ίσιο μα ρε παιδί μου. Μπαίνουμε σε τροχιά ανάπτυξης τελικά, ε. Εγώ αυτό βλέπω. Κοίταξε να δεις, ας μην το κρύβουμε πια. Έχουμε μπει ήδη. Είναι θέμα χρόνου να φανεί στην πραγματική οικονομία, να φανεί στον κόσμο. Θέμα χρόνου. Μεγάλου χρόνου. Πολλών χρόνων, ετών. Δεν με ρώτησε γιατί έλειψε. Δεν έλειψε, δεν κατάλαβε. Έλειψε στην εκπομπή, δεν με ρώτησε γιατί. Δεν έλειψε σε κανέναν. Δεν θέλω να σταράξω. Ναι. Μετανοείτε! Άι, μωρή! Κάθε μέρα μετάνοια βαρέθηκα. Πώς να μετανοήσουμε. Άι, χτύρι. USA ζεις, εσύ μας οδηγείς. USA ζεις, εσύ μας οδηγείς. Παλιό. Ναι. Μετανιώνετε. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Δώσε συγχαρητήρια στον Ζωλιά για τα μαθήματα δημοσιογραφίας. Πρώτα με τον Σταύρο Θοδωράκη και τώρα με τον κύριο Βασίλη. Δεν του μιλάω. Τους φάζει με το γάντι και με το χιούμορ. Αυτοί έχουν συνηθίσει από τους δημοσιογράφους να τους χαϊδεύουν. Άντε καλέ. Είπε ο Ξηδάκης ότι ο καλύτερος φίλος της κυβέρνησης είναι η Κομισιόν και οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ναι. Ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η Κομισιόν και οι Ευρωπαίοι εταίροι. Τι ποιον έχει καλύτερο φίλο η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, το λαό. Έχουν φτάσει στον πάτο της ξεφτύλας. Σιγά μωρί που είναι ξεφτύλα, ειλικρινείς άνθρωποι ξεφτύλα. Αυτά λέγανε από την αρχή. Απλά δεν το χωνεύατε. Δεν τα έλεγαν έτσι από την αρχή. Να τα καταλαβαίνατε. Μερικοί από εμάς τα καταλάβαμε από την αρχή. Μωρί που τα καταλάβατε, σιγά. Ειλικρινείς είναι οι άνθρωποι. Μια χαρά, ναι, ο φιλελέη ήταν την πρώτη στιγμή. Άλλο τι λέγανε πριν. Πριν, εντάξει, πρέπει να πει κάποια πράγματα για να βγει και στην εξουσία. Εντάξει, τα καταλαβαίνω. Λογικό. Θεμητό. Κούκλο τσάι, δεν κατάλαβα. Τόσα χρόνια έτσι βγαίνανε κυβερνήσεις. Τώρα σε ξένησε ότι περίμενε να είναι ο Τσίπρας κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι. Πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη ξεφτύλα ή το έχουν τερματίσει. Άι, μωρή, αμέσω τσιτάτα. Άι, σε από το χάμο. Ούστε. Τουλάχιστον η Dijsselbloem είπε την αλήθεια πριν φύγει από τη θέση του. Ναι. Δηλαδή ότι τα χρόνια μπήκαμε στα μνημόνια για να πληρώνουμε τις τράπεζες. Αυτό είπε. Ναι, εννοώ γιατί μπήκαμε για να πληρώνουμε τους πολίτες που μας έφεραν ως εδώ. Οι πολίτες με αυτές τις επιλογές δεν πρέπει να τιμωρηθούν με έναν τρόπο. Ένα. Με πολλούς, όχι με έναν. Με πολλούς. Ναι. Μετανιώστε, έφυγε για το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού, σεισμός και πόλεμος μεγάλος. Τι σεισμός, μωρή, πλημμύρα, είναι ανάποδα μηνύματα μας λες. Άσε πήρα από το χάμο. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά, μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Από το παλιό φάληρο σε παίρνω. Σε παίρνω τώρα πιο συχνά για να μου φύγει το άγχος. Το τρακ. Καλά, πάρε. Αυτό που μας κυνηγάει το παλιό φάληρο ξαφνικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά να παίρνεις για να σπάσει λίγο, να σπάει το τρακ. Θέλω να σου πω για την Παρασκευή, ναι. Αν μπορείς και αν γίνεται, οι συνθήκες το επιτρέπουν. Θέλω να μου βάλεις τον κύριο Στέφανο που παραγγέλνει η Βουγιουκλάκη στον κύριο Στέφανο. Αλλά τη φωνή του Παπαμιχαήλ να είναι ο Τσίπρας που όταν έκανε το διάγγελμα για αυτό το επίδομα που θα δώσει για τα χρήματα. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα, εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει χήμα. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω κάποια σημαντικά θετικά νέα. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόνι. Τα 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν προς περίπου 3,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου και Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Η δική μας σκέψη είναι στο λαϊκό κόσμο. Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Με αυτόν τον γνώμονα στο μυαλό μας θα διανεμηθεί και φέτος το κοινωνικό μέρισμα. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Μαλά ματένια λόγια στο μαντίλι. Τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένα στις κλωστές. Να σου πω, να θέλω ένα εύκολο κόψε ράψε για σένα. Θέλω τον αγαπητό μας τον Γκούλη να λέει κάτι για πολιτικό κρατούμενο, ατόφιο όπως είναι. Και μετά τι γελάτε κύριοι, να λέει και ποιος του το είπε, κάτι εξωγήινη δεν του το πάνε. Thank you, bye. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριοι. Γιατί γελάτε κύριοι. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Τα ειδόνια σε χτυκιάσαμε στην Τρία. Μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Την Παρασκευή μου βάζεις αυτός που σου λέγε σε θυμιατό πέσαμε ρε. Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ? Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές? Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε ευρώ. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρει. Λεπιδιές. Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνει και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρει. Θα μου δώσει κάποια συνεθρό, ρε. Τι έχει όλε τρύπιε. Ρε αρκετή που να μου δώσει κάποια συνεθρό. Ωραίο τρόπο. Καμπαρετζή άνθρωπο και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακό πώ πρέπει να μιλάει. Ρε που πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθρό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Και γάξε, θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Μα θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο, να ξέρει. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Αντε και το σπίτι σου πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Γυρίσαμε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις αμένοι τους πήραν για Σεριάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και θέλω, σε παρακαλώ, λόγω των ημερών, να μου βάλεις τα μαλαματένια λόγια την Παρασκευή ή αν με προλάβει ο Θήμιος και το βάλει πιο μπροστά την Πέμπτη αυτός, βάλε το «Μη με ρωτάς» του Λουίζου. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Ξέρεις τι θέλω να μου βάλει, δε. Πού να ξέρω. Αυτό να είναι εκείνο από την Καλαμάτα, ρε, με το σπίτι που νίκιαζε, ρε, Αποστολή. Ναι. Α, σου πω, φιλαράκο. Ναι. Νικιάζει κάποιο σπίτι στην Καλαμάτα? Ναι, αμέ. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τι? Εκεί που έχει, ρε φίλε, θέλουμε να βάλουμε κάτι δεντρίλια, ωραία, όμορφα. Έχει, τι δεντρίλια, για να κρεμαστούμε από εκεί, να κάνουμε ταρζανιές. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά, ε. Αγγέλες και εσύ τα οικονομήσεις. Το νικιάζω μαζί με μένα. Άμα βάλει τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχει ακούσει τίποτα. Μαντήλι. Τι άλλο. Μαντήλι είναι μαλάκα. Καλαματιανό δεν έχει ακούσει. Για το μαντήλι και κάτι λούγκρες καλαματιανές. Τι άλλο έχετε? Μπάφο, ρε. Μπάφο. Σιγά μην έχετε και Λευκοσία. Τι είναι βάφο? Ρε μπάφο, ρε τρίφυλλα, ρε. Βάζε λίστε εκεί κάτω. Ρε, τι είναι αυτά? Ρε πίσω το ποστάνι, έχει ποστάνι καταρχήν. Όπα, εγώ δεν βρίζω. Ρε ακούσεις σου λέω. Ναι. Ποκάρι το σπίτι έχει. Τι έχει? Ποστάνι από πίσω. Όπα, κόμενες βρίσκες. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ρε τι είναι αυτό, ρε πούτι, πού πήρα ο μαλάκας? Στο είπα εγώ από την αρχή. Μαλάκας είσαι. Ρε νερό έχει πίσω, ρε. Α, νερό, δεν το έπωσε από την αρχή. Τι θες να κάνουμε, κολυμπιθράτο? Ρε να ποτίσω τα δέντρα μου θέλω, ρε. Να ποτίσεις τα δέντρα σου, και αν είμαι και εγώ πάνω στα δέντρα. Θα σε ποτίσω και σένα, ρε μαλάκα. Νερό έχει. Έχει. Τι λεφτά θέλεις, ρε? Καλέ, τι λεφτά να θέλω? Άμα τραβήξω αυτό το βίτσιο θα θέλω και λεφτά. Με πού τσίμπλεξα, ρε, κοίτα να δεις, ρε. Για μένα φαντασίωση. Περίμενα τον πρώτο που θα βρεθεί, να βρέθηκες εσύ. Τι μαλάκα είναι αυτός? Λεφτά θα πάρει, δε μαλάκα. Δεν θέλω λεφτά, σου λέω. Τι θέλει, δε. Κάνε με ταρζάν, μόνο αυτό θέλω. Θα σε επιδείξω, θέλει, δε. Ταρζάν θέλω να είμαι. Ανά σου πω κάτι, να σου. Άμα σε επιδείξω, θα μου δώσει το σπίτι. Τώρα συζητάμε. Να σου πω, θυμιατός είσαι. Τι είναι αυτό, δε. Για πες μου λίγο, θυμιατό είσαι, για πες μου λίγο. Ρε Θυμιατός, ρε, τι σε νοιάζει εσένα. Α, ο Θυμιατός είσαι. Να σου πω κάτι. Εκτός από πουτ***ες κολομπαρούδες, έχεις και ναρκωτικά. Ρε, τι ναρκωτικά, λεμονιές θα βάλουμε, ρε. Κι είσαι και γκέτσις, συν της άλλης. Δεν σου το είχα και καμπαρετζής και γκέτσις. Αλλά θα έρθω και θα σε γα***σω, λέμε. Εσύ δεν είσαι, ο Τάκης ο Μενεξές δεν είσαι. Πού είσαι από το καμπαρέ, από τον Πειραιά, δεν είσαι που θέλεις να ρυθμίσουμε με το Θυμιατό. Καλά σε κατάλαβα. Λούγκρα είσαι, Τάκη. Ε. Νοικιάζεις σπίτι, δεν νοικιάζεις. Λούγκρα είσαι, δεν μου το έλεγες. Να πας να δηλωθείς, μωρή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν αγαπηγήσουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε θηλήνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Έλα, σου πω μια παραγγελιά. Θέλω να μου βάλει στο Τσίπρα go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, τα ωραία τα αριστερά τα αγωνιστικά. Από πίσω να παίζει Άντζελα Δημητρίου, κάνει την άκρη να περάσω και τον Παλαούρα να φωνάζει φρουρά, φρουρά. Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε. Κάνε την άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Go back κυρία Μέρκελ. Κι ας την καρδιά μου να επιμένει, πρέπει να γίνουμε δυο ξένοι. Φρουρά! Φρουρά! Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Φρουρά! Φρουρά! Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Αν θες να λέγεις άνθρωπος του Καζάκου από τον Τάσο Λιβαδίτη. Αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων, κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις σωβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Κουβάζουν ποιος το λύνει το κουβάρι. Ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά. Ποιος δίνει την αγάπη και την χάρη. Και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μαλλιά ματένια, λόγια στο κοντάρι. Ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώματα Παρασκευή. Τοξότες φαλαγές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργοι αμοιβοί.